เรียกเขากลับคืนมาก็มีผลตอบสนองเกือบทุกรายเพราะนั้นอันนั้นมันก็สายกันไปแล้วจนใกล้จะตายนี่เรามาตื่นแต่ดึกตื่นแต่ดงยอมสงบเราฝึกยอมศึกเราลบได้เพราะเรามีความรู้เหมือนท่านเป็นหมอสามารถยืนหยัดอยู่กับปลายคิ้วของท่านได้ได้จริงๆอ๋อดูโรคลงตาก้อนเนื้อในตาบอดเกิดจากก้อนเนื้อตัวเลยลำคอไปสู่ตาบอดรักษาได้ใครจีโอตัวใหม่เข้าไปเลยข้าพเจ้าไปเสียวิธีการรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้จีโอลงคอโดยด่วนเพื่อให้ก้อนเนื้อลำคอให้ท่านหายจะได้เพราะมีความรู้จริงๆให้จีโอลงไปเป็นคำพูดที่เด็ดนี่มันตัวหลงจริงๆตัวหลงไม่เป็นธรรมจริงๆตัวรู้เป็นธรรมกว่าจริงๆใครบอกเราเราตอบเองขี้ขาดไปเลยเลยนี่เรียกว่าประชาธิปไตยหรือว่ามาตรฐานมาตรฐานของชีวิตมาตรฐานของวิชาการต่างๆจบเลยจากศาสตร์ต่างๆมาเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรมฐานเนี่ยมันก็ครบวงจรนะมากกว่าอันอื่นถ้าเรามาศึกษาเรื่องนี้กันเอาละเป็นวิชาเอกของเราเอกเรื่องนี้กันเอกามัคโควิสุทธิยาเป็นหมายเลขหนึ่งทางฟรีเวย์ของพวกเราไม่มีจนเลยในโลกแน่ถ้าเป็นทางก็ฟรีเวย์ประเทศไทยก็ไม่ฟรีเวย์นะมีแต่ไฮเวย์ประเทศที่ประจาแล้วมีฟรีเวย์ไม่มีไฟแดงไฟเขียววิ่งได้ทั่วประเทศเลยถ้าฟรีเวย์เนี่ยมีแต่รถนั่งวิ่งโดยสารรถบรรทุกไม่ต้องมาวิ่งกับรถนั่งก็ปลอดภัยเกือบ 100% ไม่มีรถชนข้างหน้าแต่รถก็ชนด้านหลังกันเรียกว่าฟรีเวย์ชีวิตเราควรจะมีฟรีเวย์ผ่านได้ทุกสถานการณ์อันเรื่องเกิดขึ้นกับวายกับใจได้เราจะจนหรือเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแท้ๆมาเถอะมาศึกษาเรื่องนี้กันนะให้สุดความสามารถเจ็ดวันเห็นท่านเราดูเราจะอยู่ร่วมกันสุขทุกข์ร่วมกันได้แน่พออยู่กันได้มีตั้งพระสงฆ์องค์เจ้าอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยจะท้อถอยเลยเว้นใจเว้นใจดวงตานะพระนั่นเนี่ยยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าสู่สุคโตมันเป็นธรรมวินัยของเราอยู่แล้วท่านมาที่นี่ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจอะไรคิดยากลำบากอะไรเหมือนกันพวกเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องคิดเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆเพราะเหนื่อยได้คิดให้เราแล้วแต่เราต้องช่วยตัวเองในธุระของส่วนตัวเพียงพออยู่กันได้ผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่วาดของเราที่ทำไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ต้องมาแจ้งให้ใครทราบที่นี่ถ้าต้องการมาก็มาเวลาก็ได้บางทีก็มากบ้างน้อยบ้างอาจจะไม่สะดวกความไม่สะดวกความบากอาจจะทำให้เราเข้มแข็งความสะดวกสบายอาจจะทำให้เราอ่อนแอได้ความยากความจนทำเราเข้มแข็งได้เหมือนกันอย่าไปท้อถอยนะแม้จะเราเจ็บไข้ได้ป่วยมะเร็งอันดับที่4แล้วหลวงพ่อเอาหายก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอ่อนเลยเราไม่ต้องตายเพราะโรคมะเร็งเราไม่ต้องดีใจดีสุขเพราะโรคมะเร็งหายเราอยู่ของเราเองจะว่ายังไงอ่ะหายก็ไม่เป็นไรตายก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันทำได้ไหมชีวิตเราคนหนึ่งมันต้องทำได้พระเจ้าเลยเหลือการเกิดเจ็บตายคือเรื่องนี้วิธีที่ทำเรื่องนี้ได้คือเจริญสตินี่แหละเนี่ยการพิสูจน์ลองดูถ้าทายมา 2,000 กว่าปีมาแล้วเราก็ดีใจอุ่นใจอุ่นใจนะให้สบายใจได้เลยทุกข์ด้วยกันทุกข์ด้วยกันไม่เป็นไรเจ็ดวันท่านเองอย่าไปคิดหน้าคิดหลังอะไรทำได้จะไม่หนอกลัวจะไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผิดก็ไม่เป็นไรถูกก็ไม่เป็นไรตรงนี้เลยว่าตั้งไม่ถูกมักไปว่าอะไรไม่ใช่ว่าจะเอาได้จะเอาไม่ได้แม้เวลามันผิด